Jó, da. To jest porozumienie ponad podziałami, pierdzielę politykę, chcę być z wami. Lewica się z prawicą nigdy nie dogada, ale sztuka się opiera na innych zasadach. Drugi koniec tysiąca prędkości nabiera, nie jeden się pogubi bez pomocy przyjaciela. Koniec bliski? Tak! Dlaczego nie? Lecz póki co zabawmy się jeszcze weselej. Bo tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy pożyteczny i zdrowy. Tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy. Bo tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy pożyteczny i zdrowy. Tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy. To jest porozumienie ponad podziałami, pierdzielę politykę, BUM! Chcę być z wami. Pomioty komuny na winklach się gromadzą, czego nie kumają, reagują agresją. Ja się tego nie boję, bo to kto czeka. Nie dość, że krawaty, to prawie dyskoteka. Ja się tego nie boję, a wcale. Nie dość, że pyry, to jeszcze metale. Bo tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy pożyteczny i zdrowy. Tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy. Tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy pożyteczny i zdrowy. Tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy. Jest więcej niż podstawowa. 50 lat w obozie albo poza obozem. Więzień odstawiony od blokowego cyca reaguje na inność z mentalnością kibica. Ja się tego nie boję, póki jeszcze prosto stoję. Nie dość, że krawaty, to jeszcze opoje. I ty się nie boisz przecież wcale. Nie dość, że pyry, to jeszcze metale. Bo tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy pożyteczny i zdrowy. Tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy. Tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy pożyteczny i zdrowy. Tygiel kulturowy może być tylko zdrowy. Tygiel kulturowy. Brazilian pokój. Pokój. Pokój. Pokój.